إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. تنندليا ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه katika mtiriko wetu wa darasa zetu. Leo ni siku ya Jumanne, kawaida husoma kitabu al-irshad ila sahihi al-i'tiqad wa radd ala ahli shirki wal ilhad al-allama Salih ibn Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Lakini insha Allah tutaingia katika kipengele ambacho chukua muhimu sana na kitabu katika wiki ijayo insha Allah tutaanza nacho. Leo kuna kipengele ambacho kinachosema al-islahu baina az-zawjayn. Al-islahu baina az-zawjayn, kutengeneza, kupitisha sulhu baina az-zawjayn, baina ya wanandoa wawili. Hichi ni kipengele ambacho kinachokuwa muhimu sana. Na ni kipengele ambacho ikiwa wewe humu ndani ya ndoa basi kinakuhusu, na ikiwa humu ndani ya ndoa basi panatarajiwa baada muda mchache kuingia katika ndoa. Lakini ni kipengele ambacho kilichokuwa kinahusu sana, endapo kwamba mtu atakifahamu na mapema kipengele hichi kitamsaidia katika jambo lake la ndoa yake ikiwa humu ndani ya ndoa, na kitamsaidia wakati atakapoingia katika ndoa yake ikiwa bado hajaingia katika ndoa. Ni jambo ambalo kwa muhimu sana kusuluhisha baina ya mke na mume. Kwanza ieleweke kwamba an-nikahu huwa al-mithaqun ghaliz, ndoa ni kifungo ambacho kilichukua kizito sana, ni mafungamano ambayo yalikuwa mazito sana, ambayo hayo vile vile itakuja kuyaona. Kadhalika vile vile tufahamu katika jambo hili kwamba ilaju al-Qur'ani linushuzi ahadu zawjain, tiba ya Qur'ani kwa yale magomvi na kule kuonekana kwenda kombo na magombano yale yalokuwepo baina ya mmoja katika ndoa wili. Yani mmoja akionekana kwamba ana khalifu, ana mikhalafa, ana mambo ambayo yalikuwa yanakwenda kinyume na ile ndoa, ambayo yanapunguza ule upendo, basi ilaji yake Qur'ani ni katika tiba ambayo ilikuwa inatibu tatizo hilo. Kadhalika vile vile as-sulhu khair min al-firaq, ndoa itakapokuwa ina magombano, ina mizozo, basi kupitisha sulhu jambo hilo ni jambo ambalo kwa bora, na ni jambo ambalo lilikuwa la kheri kuliko jambo la kutengana na mke, au mume kutengana na mume, kutengana na mke, na mke kutengana na mume. Kupitishwa sulhu pakatengenekea basi jambo hilo ndio bora zaidi. Tuelewe vile vile inna Allah tabaraka wa taala, wa hakika Allah tabaraka wa taala wasafa aqda nikahi bil mithaqin ghaliz, wasafa aqda nikahi, Allah subhanahu wa taala amesifu na kuelezea kile kifungo cha ndoa kuwa ni kifungo ambacho kilichokuwa kizito sana. Faqala Allah kasema kaifa ta'khudhunahu wa qad akhadha ba'dhukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusiana na kifungo cha ndoa, anaelezea kuhusiana na kifungo cha ndoa kuwa ni kitu ambacho kilichokuwa kizito na kuwa ni jambo ambalo lahitaji watu walifahamu na walielewe. Inahitaji kwamba watu walifahamu na walielewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kaifa ta'khudhunahu, na vipi nyinyi mtachukuaje, yani na mtachukuaje nyinyi, wa qad afdha ba'dhukum ila ba'd, na kwa hakika au wao wanasema kwa maana ilhali mmekwisha ingiliana baadhi yenu kwa wengine, kwa maana tayari mmekwisha kuvaana, mmekwisha kuingiliana baadhi yenu kwa wengine, wa akhadna minkum, na wanawake wakachukua kwenu nyinyi, mithaqan ghaliza, wakachukua ahadi iliyokuwa madhubuti ya kwamba mtaishi naye na mtakaa, yani ya kwamba mtaishi nao wanawake na mtakaa nao. Wa bayanu dhalika, na ubainifu hayo al-Imam Sa'di anasema anna zawjata qabla aqdi nikahi muharrama, kwamba mke kabla kufungwa ndoa ni jambo ambalo lilikuwa la haramu, ala zauji juu ya mume. Kwa maana kabla kufungwa ndoa mke alikuwa huyo ni haramu, haifai kukutana naye kimwili juu ya yule mume wake. Walam tarda bihilliha lahu illa bidhalika almahr, na ilikuwa haridhii mwanamke kuwa halali kuhalalika kwake kwa huyo mwanamme illa bidhalika almahari, isipokuwa kwa mahari hayo. Alladhi, mahari ambayo yadfa'uhu laha, mahari ambayo mwanamme huwa anayatoa kumpa huyo mwanamke. Fa idha dakhala biha, basi atakapomwingilia huyo afdha ilaiha, na akachanganyika naye au akamwingilia, wabasharaha almubashara, na akachanganyika naye kwa mchanganyiko, allati kanat haraman kabla dhalika, mchanganyiko ambao ulikuwa ni haram kabla hapo. Walati lam tarda bibadhliha illa bidhalika al-iwad, na mwanamke ambaye alikuwa jaridhia kutumika kwake isipokuwa kwa huo mbadala. Fa innahu qad istawfa al-muawwid fa thabata alayhi al-iwad, kwa hakika inasabika kwamba huyu ambaye alikuwa ametoa mahari inasabika kwamba tayari amelitekeleza jambo hilo. Kwa hiyo panathibitika kile ambacho kilichokuwa ni mbadala. Sasa anasema fa kaifa yastawfi almuawwad thumma ba'da dhalika yarji'u ala al-iwad, vipi kwamba mtu anatekeleza kile ambacho alichokikea mbadala wake kisha baada hapo yarji'u ala al-iwad, anarejea katika ule mbadala wake. Maana yake kwamba huyo mtu ametoa mahari akamuoa yule mwanamke, baada ya kushakumuoa akakutana naye kimwili, kisha baada hapo yeye anachukua mahari yake. Sasa ndio Allah anagomba, anasema kaifa ta'khudhunahu, vipi nyinyi mnachukua hayo mahari, wa qad afdha ba'dhukum ila ba'd, na ilhali kwamba mmekwisha kuingiliana nyinyi kwa nyinyi. Vipi sasa inafikia kwamba mnachukua mahari, mnachukua mahari yenu hali ya kuwa hawa wanawake wamechukua kwa nyinyi ahadi iliyokuwa ni nzito sana. kwa maana ni jambo ambalo silofaa, labda mwanamke yule afanye mambo ambayo alikuwa maovu ya kujivua katika ndoa, kusema mimi bana sikutaki, na mahari yako hayo chukua, sikutaki tena. Hapo ndipo itakapowezekana kwamba mwanamme kuchukua yale mahari yake. Ndio anasema fa innahu qad istawfa almuawwad, kwa hakika huyo mwanamme anakuwa ametekeleza kile ambacho kilichokuwa kimewekewa mbadala katika jambo la kuoa yeye, na akakubalika. Fa thabata alayhi al-iwad, kwa hiyo imethibiti kile ambacho kilichokuwa badili. Fa kaifa yastawfi almuawwad thumma ba'da dhalika yarji'u ala al-iwad, vipi sasa mtu anatekeleza kutoa yale mahari kisha baada hapo anarejea mahari yake anataka kuachukua? Hadha min a'zami dhulmi, hili ni katika jambo ambalo lilikuwa dhulma, ilikuwa kubwa sana. Waljauri, na ni jambo ambalo kwa baya. Dhulmu waljauri maana zake zinafanana. Wakadhalika akhadha Allahu ala alazwaji mithaqan ghalidha bilaqdi walqiyam bihuquqiha. Wakadhalika akhadha Allahu, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ala alazwaj juu ya waume mithaqan ghalidha, ahadi iliyokuwa nzito, bilaqdi kwa kile kifungo cha ndoa, walqiyam bihuquqiha, na vile vile kusimamia zile haki zake, kuwasimamia hawa wanaume. Kwa hiyo ni jambo ambalo wanandoa wanatekana walifahamu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala, wala msiazimie kifungo cha ndoa mpaka ufikie ule muda wake, yani ufikie kile kitabu muda wake. Maana yake kwamba ikiwa kwamba wataka kumuoa mwanamke yoyote yule, basi lazima mwanamke huyo ikiwa kwamba aliwahi kuolewa awe amalizike, yani amalizike ile ida yake, ndio utaweza wewe kumuoa mwanamke huyo, utaweza kumuoa mwanamke huyo. Lakini bila kumalizika ule muda wake hutoruhusika kumuoa mwanamke huyo. Ndio Allah akasema na wala msiazimie nyinyi, kwa maana msiwe na azma ya kutaka kufunga ndoa, msiwe na azma ya kutaka kufunga ndoa mpaka pale kwamba muda wake uwe umemalizika yule mwanamke wa kukaa eda. Ndio hapo itawezekana kwamba nyinyi kufunga ndoa na wanawake hao, kwa maana muda wake umalizike ni ile eda yake ambayo alikuwa yuko nayo mwanamke yule, afikie muda eda yake imalizike. Kama labda eda ya kufiliwa, imalizike eda ile ya kufiliwa, ndio wewe uende ukapose pale na uoe, au eda ya kuachwa imalizike, basi ifikie mwisho wake, ndio hapo nyinyi mtakwenda kufanya nini? Kwenda kuoa. Kwa nini ikaikuwa hivyo? Kwa sababu imekuwa hivyo kwa maana maalumu. Sababu yule bado anahesabika kwamba yupo katika milki ya yule mume mpaka umalizike ule muda wake. Na baadhi ya watu huwa wanatia fitna baina ya wanandoa. Humtia fitna mwanamume akiona ameshindwa, basi huenda kwa mwanamke akamtia fitna ili aachwe aingie yeye aje muoe yule mwanamke. Sasa hili ni jambo ambalo kwa baya, na ni jambo ambalo lilikuwa halistahiki kufanya nini? Kutekelezwa. Wa muktadha wasfihi bil mithaqin ghalidh, na kule kuhukumiwa kwake au kule kusifiwa kwake kwamba ndoa ni kifungo ambacho kichukua kizito, annahu yalzam minhu ilzam wal istidama, kwamba jambo hilo linapelekea kwamba ndoa hiyo mtu ajue kwamba ni kitu ambacho kinahitajika kwamba kudumu, na vile vile kulazimiana nacho, asiwe kwamba ni mtu kwamba kaingia katika ndoa kisha muda mchache anaonekana katoka. Wanusku na vile vile nasaha. Nasaha ni jambo ambalo kwa muhimu sana. Walwafa una vile vile jambo la kutekeleza. Yani kwamba kuwe kuna ma, yani kuna kutekelezwa kwa zile haki. Watarku al-kadhibi, na kuacha jambo la kusema uongo. Yani kwamba mume ajitahidi asiseme uongo mbele ya mke wake, wala mke vile vile ajitahidi ajepushe na jambo la kusema uongo. Wa dhulmi wal khadia, na vile vile dhulma na khada ni mambo ambayo kila mmoja anatakana kwamba ajiweke mbali nayo. Walidha, na kwa ajili hii, fal aslu fi nikahi, basi asili katika ndoa al istidamatu, ni jambo la kudumu. Wasakanu, na kutulizana kukaa. Wal istiqraru, na vile vile kutulizana katika sehemu. Wa ala hadha, najua kujengea maelezo haya. Fayajibu ala zaujaini, basi imekuwa ni wajibu juu ya wanandoa wawili. Ayukawima kulla ma yuhaddidu dhalik, wasimamishe vitu ambavyo vitakavyokuwa vinazuia yale ambayo ya kubomoa ndoa. Waraghaba shari'u, na sheria. Waraghaba ash-shari'u, sheria ikaraghibisha, ikapendezesha. Fil ibqai ala aqdi nikahi au uqdati nikahi, sheria ikapendezesha juu ya kubakisha kile kifungo cha ndoa. Wa amara zauja, na akamwamrisha mume. Bil muasharati bil maarufi, kuchanganyika na mke wake kwa wema. Walau ma karahatihi lizaujatihi, pamoja na kupatikana kwamba karaha, kuchukia, kupatikana, kukapatikana kuchukia ambako kunapatikana kwa mume wake kumchukia mke wake. Akamchukia, baadhi ya kati shetani anaweza akauchezea moyo, akatia chuki tu ndani ya moyo wa mwanamme, au akatia chuki tu ndani ya moyo wa mwanamke. Lengo na madhumuni kuhakikisha kwamba ndoa hiyo shetani anaivuruga, anaiparaganyisha. Sasa mume ameradhibishwa na ametakiwa na akaamrishwa kwamba changanyike na mke wake kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul Nisa katika aya nambari 19, fa in karihtumuhun, na endapo kwamba mtawachukia hao wake zenu, endapo kwamba mtawachukia hao wake zenu, fa asa antakrahu shay'a, wenda mukachukia jambo. Wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah akawa amejalia ndani yake khairi iliyokuwa kubwa sana. Yani mtu huenda akachukia jambo na ilhali kwamba ndani yake amejalia khairi iliyokuwa kubwa sana. Na hivi ndivyo hali halisi ilivyo, kwamba moyo wa binadamu baadhi ya kati unaweza ukachukia jambo, ukalichukia kuchukia iliyokuwa kubwa kabisa. Mwanamke akamchukia mume wake, na mume akamchukia mke wake, shetani tu akapitisha baadhi ya vitu. Kwa hiyo ikawa kwamba mtu sasa anachukia sana, akamjengea chuki zilizokuwa kubwa sana, na maneno yake akawa ni maneno yaliokuwa makali sana dhidi ya mke wake, au mke akatoa maneno makali dhidi ya mume wake. Lengo na madhumuni, kwa maana shetani anawatia chuki hizo ili hizi ndoa zipatikane kuparaganyika. Wal ayatu, na aya anasema ta'khudhu al absar ila an nadhar, inachukua macho kuyapeleka katika kuangalia. Fil ma'alati, katika yale marejeo, na katika ule mrejesho. Ila al khair, kurejea katika khair al kathir, katika khair nyingi. Yani aya hii inachukua macho ya wanandoa kwenda kuangalia, yani wapeleka katika jambo la kuangalia zaidi katika marejeo ya khair nyingi. Kwa maana watu wanapotokezewa na ikhtilafu hizi na zile, basi waangalie zile khairi ambazo ni kwa nyingi. Alladhi, khairi ambazo, yandawi tahta al-aib, ambayo imefichwa khairi hizo chini ya ile aibu. Al-hadhir, ambayo ilikuwa ipo. Al-mushahad, ambayo inaonekana. Kwa maana kuna aibu ambayo inaonekana, khairi inakuwa iko chini, khairi zake zinakuwa ziko chini sana. Wakati ule zile khairi watu wanakuwa wazikumbuki. Hapo ilikuwepo ni ile aibu au ile tatizo ambalo lilikuwa lipo, na kila mtu kwa pengine akikumbushwa, hebu kumbuka wewe kuna moja mbili tatu, mimi bana huyu kashanchosha, sitaki mimi kuwa naye karibu. Ah, hebu kumbuka hili hili hili. Ah, mimi huyu kashanchosha, sitaki kuwa naye. Wataakhudhu bil basairi ila istidhkari al hasanat. Na vile vile aya inachukua bil basair, kwa zile hoja na katika ile mitazamo, kupeleka katika kukumbuka yale mazuri. Hina takau al-ainu ala sayyiat, wakati jicho litakapokuwa kwamba limetumbukia katika mabaya, jicho litakapokuwa limetumbukia katika nini, mabaya, wal uyubi na uyubi. Kwa maana aya zinakutaka wewe mwanamme na aya zinakutaka wewe mwanamke kwamba mwanandoa ima mume au mke, zinawataka kwamba siku zote waangalie yale mazuri ambayo yalikuwa yapo, na yale ya aibu na yale mabaya basi wawe ni wenye kuondosha. Hata yakuna nadharu biinsafi, mpaka uwe ule mtazamo ni mtazamo ambao ulikuwa wa insafu, wa wema, watizanu, na iwe ni mtazamo ambao ulikaa katika mizani. Wa muazanati baina hasanati zauja wa sayiatiha, na papatikani muazana, kipimo cha kupima baina ya mazuri ya mke na yale mabaya yake. Bila shaka mazuri yanakuwa ni mengi ikiwa kwamba ulioa mke ambaye alikuwa ni mwema. Ukioa mke ambaye alikuwa ni mwema, basi mazuri yake yanakuwa ni mengi kuliko mabaya yake. Lakini ukioa kiruka njia, hichi kinakuwa mabaya yake ni mengi kuliko mazuri yake, kwa sababu ndio kishaitwa kiruka njia. Kiruka njia maana yake kinakuwa kinaruka njia, kinakusubiri wewe utoke tu, na yeye anafanya nini? Na yeye kinaanza kuruka njia sasa. Yaani kama labda ulisema kwamba umesahau kitu nyumbani, ulifika barabarani, ukirudi humkuti tena ndani, na wala hakukwambia kwamba anakwenda wapi, anakwenda wapi. Sasa huyu anakuwa anaitwa kiruka njia, ambaye huyu si kwa kuolewa na mwanamume ambaye alikuwa mwema. Na katika hali kama hii ndio unakuta ndoa nyingi zinakuwa zinafanini za vurugika. Baadhi ya wakati wanawake kutoka na jamii yetu hivi sasa wao wenyewe ndio wanataka kuolewa. Baadhi ya wakati kutoka na jamii yetu wanawake kutokana na wingi wao walikuwa wapo nao, wanawake ni wengi sana, na anaona mwanamke ameshakukaa muda mrefu hajaolewa, kwa hiyo yeye ndio ambaye anakuja kwa mwanamme anasema kwamba mimi nioe, na anamuonyesha mapenzi yale juu yule mwanamme. Anaona ehe, mimi si ndo hapa tena pa kuoa, hapa mimi ndo ninapopataka sasa, yani hivi ambavyo ninavyobembelezwa, hapa mimi lazima niingie, hapa ndio pa kuoa hapa. Basi akishakuona kwamba huyo ambaye anataka muoe ni mtu wa dini, ni mtu ambaye alikuwa ameshikamana na dini, basi huja na mazingira kujiject kwamba yeye ni mtu wa dini. Akavaa shungi na burutika kuanzia huko nyuma mpaka huko. Kwanza kama unapinda hivi, yeye mwenyewe hayupo na leo shungi lake hapo, kwa ule ukubwa wa shungi, na nikabu inafika mpaka chini ya kifua, kwa sababu anajua yeye ataolewa na nani. Ataolewa na ustadhi, au kwamba huyu anatarajia muoe kwamba ni mtu wa dini. Lakini akishakuolewa, mazingira dini anakuwa ni mwenye kuwa mbali nayo, hana shungi, hana chochote ambacho kichokuwa kinafungamana na dini na wala hana ihtimamu, hata kuswali anakuwa haswali. Sasa mwanamke sampuli kama hii kuishi naye inakuwa ni ngumu sana, kuishi naye inakuwa ni ngumu sana na inakuwa ni tatizo sana. Kwa hiyo akiwa ni mwema mwanamke ambaye alikuwa mwanamume amemuoa, basi mwanamke huyo mema yake atakuwa ni mengi kuliko mabaya yake. Wa ma hadhihi alaqati almatina baina azwajaini, na pamoja na mafungamano haya ambayo yalikuwa madhubuti, almatina kwa maana madhubuti, mafungamano ambayo yalikuwa madhubuti, baina azwajaini, baina ya wanandoa wili, fa innahu kathiran ma yaqa'u an-nizaa, kwa hakika mara nyingi sana hutokezea mizozo, wasuu itafahumi baina zaujaini, na hutokezea mafahamiano yalikuwa mabaya baina ya wanandoa wawili. Mara nyingi sana hutukezea mafungamano ambayo yalikuwa ni mabaya sana, la siyama fi sanatil ula, haswa haswa katika mwaka wa mwanzo. Ikiwa wanandoa watojelewa katika mwaka wa mwanzo, basi magombano yanaweza katokezea mwaka ule ule wa mwanzo, au mwaka mwanzo unaweza ukaenda vizuri, lakini mwaka utakofuatia, basi hapo ikawa kwamba sintofahamu ni nyingi sana, na watu wakawa wanachukuliana kama kawaida tu. Mwanamke anaishi na mume wake kama rafiki yake, na mume anaishi na mke wake kama rafiki yake. Hakuna ile heshima ambayo ilikuwa imepatikana katika mwaka wa mwanzo, kwamba mwanamume akawa anamheshimu mke wake na mke akawa anamheshimu mume wake. Jambo hilo linakuwa lenye kukosekana. Wa ma ba'daha aqiba zawaj, na yale yanofuata baada ya kufungwa ile ndoa. Wa hadha amrun tabi'iyun, na hili ni jambo la kimaumbile. Fa innahu la takhulu alhayatu azawjiyya, kwa sababu hapa ipukani katika maisha ya kindoa mim mushkilati, katika yale matatizo au yale mushkeli au ile mishkeli na ule utata na mambo ambayo yenye kuleta ishkali katika ndoa. Hata buyutun nabii, mpaka katika nyumba za mtume sallallahu alaihi wasallam, lam takhlu minha, hapa kuepukana vile vile na baadhi ya matatizo ya kindoa, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa la kimaumbile, na ni jambo ambalo lilikuwa litakiwalo, yani jambo ambalo linojitokeza, ili likijitokeza watu wanatakana kwamba walisolve na litatuke liondoke jambo hilo. Wa tariqu izalati alkhilafi, na njia ya kuondosha ile khilafu, yakunu bitakribi wa jihati an-nadhari, inakuwa ni kwa kule kukurubisha ile zile njia za mtazamo. Wal islahi baina az-zawjayn, na kusuluhisha baina wanandoa wawili. Min qibali anfusihima, kupitia nafsi zao wao wenyewe. Au ghairihima, au kupitia kwa wengine, kwa maana wao wenyewe wawe ni wenye kukaa wakajadili na wakazingatia wapi ambapo walipokuwa wamekosea. Wanandoa siku zote wanatakana kwamba kila ikifika baada ya muda mtu azingatie kwamba wapi tulikosea sisi katika hii ndoa yetu. Mbona tumefikia sasa mie mwanamme namchukia mwanamke, na mie mwanamke namchukia mwanamme? Maana yake kwamba mume akawa anamchukia mke wake, na mke akawa anamchukia mume wake. Wakae wazingatie, wajiulize wapi ambapo tulipokuwa tumekosea, kisha sasa mwanamme atakana urejeshe moyo wake, na mwanamke atakana urejeshe moyo wake, akesha wakae wayatengeneze yale ambayo yalikuwa yamepelekea wao wafarikiane, au wao wachukiane, au wao wawe ni wenye kutoleana maneno ambayo yalikuwa makali sana. Wakae kitako, baada ya kushoka kitako watengeneze yale ambayo yalikuwa yamepita baina yao katika magomvi wao wenyewe, kabla ya kumshirikisha mtu wa tatu kushiriki katika kutengeneza ile ndoa. Wakiweza kutengeneza wao wawili, basi ndoa hiyo itakuwa ina baraka kubwa na ina khairi kubwa, na itakuwa ni yenye kuendelea kudumu zaidi na zaidi. Lakini ikiwa kwamba wao wenyewe wameshindwa kutengeneza, yani sasa ukawa moto umewaka kweli kweli katika ndoa hiyo, hakuweza kutengeneza wao wawili, kwa hiyo ikawa sasa mwanamme amekwenda kwa wazazi wake kupeleka kesi, au mwanamke ametoka ameenda kupeleka kesi kwa wazazi wake, au kwa njia nyingine kwamba mwanamme akatoka kaenda kupeleka kesi kwa wazazi wa mwanamke, au mwanamke akachukua akapeleka kesi kwa wazazi wa mwanamme. Kwa hiyo watakaa wale wazazi na watatengeneza, ikiwa wazazi hao wamekusudia kutengeneza na wazazi ambao walikuwa waheri. Na jambo ambalo lenye kunasihiwa zaidi na litakiwalo zaidi ni hawa wanandoa wenyewe wajitahidi kwamba isifikie hatua hii ya kuwashirikisha watu wengine, isipokuwa kwamba yale matatizo yao wao wenyewe wamekwisha kuyamaliza. Na wale wa nje wengine wajiulize, ndoa ile ina miaka 10, ndoa ile ina miaka 50, ndoa ile ina miaka 5, lakini mbona tujasikia kuna kui au kuna kwa au kuna mzozo huu, kuna tatizo hili? Hatujapata hapo sisi kusikia. Mashallah, wale watu wanaishi vizuri, wale watu wanaishi hivi, si kwa maana kwamba hakuna sintofahamu baina wanandoa wale. Sintofahamu zinakuwa zipo, na haina maana kwamba hakuna ikhtilafu baina wanandoa wale. Ikhtilafu zipo, lakini wao wenyewe wamekaa kitako wakazitengeneza ikhtilafu zile, wakaziweka katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Na kila mmoja anatakana aseme na hasira zake, kwa sababu katika mlango ambao shetani anautumia kwa kiwango ambacho kwa kikubwa sana ni hasira. Anakutilia mambo wewe una hasira ambazo ni kwa kali sana, mpaka sasa hasira zile zinapelekea pahala kumwacha yule mwanamke. Na mtu akisha kumwacha mwanamke, manake moyo wa shetani au shetani anakuwa anafurahika kwamba amefanikiwa katika lile lengo lake. Au baadhi ya kati anamtia hasira mwanamke mpaka afike kudai talaka aachwe, hali ya kuwa hawa wanandoa kumbe walikuwa wanatekana wakae watengeneze hali zao. Na mwanamme asipande hasira za ovyo ovyo. Wanaume wengi wana hasira za ovyo ovyo, hanajijui kwamba zile hasira wanachezewa na shetani. Mwanamme atekana asipande hasira za ovyo ovyo, isipokuwa katika jambo ambalo lilikuwa kweli. Jambo hili linatekana kwamba mtu aweke hasira za kweli. Labda mwanamke unamuona kuna milango fulani akaifungua ya kuelekea katika uzinifu, kwa hiyo hii ni milango, lazima uwe na hasira. Au katika mambo ya utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, mara ya kwanza umemnasihi, mara ya pili umemnasihi, mara tatu lazima uonyeshe hasira kwamba jambo hili mimi silitaki, jambo hili nishakuelekeza mara kwanza, mara pili hujasikia, mara tatu unaonyesha hasira, kuonyesha kwamba ni jambo ambalo kwa zito. Lakini mwanamke labda amesahau au amekosea, amekafirika, pa chumvi akaweka sukari na pa sukari akaweka chumvi, wewe je, jambo hili usipande hasira? Au mwanamke kawaida, wanawake baadhi ya kati huwa baadhi yao wana maneno maneno, labda umefukosea mwanamme, kwa hiyo akakutolea ukali au akazungumza kwa hasira kidogo yeye mwanamke, basi wewe mwanamme usiwe kwamba mwenye kureeti kwa hasira, kwa sababu hasira, kwa sababu wanasema hasira nini? Hasira hasara. Yaani ikiwa na hasira basi na hasara itapatikana tu. Mtu anawezekana kwa pengine mke wake mwenyewe anamtaka sana, lakini hasira zimempanda akamwacha. Baada ya kumwacha sasa akaonekana katika madirisha anapiga bodi. Bi fulani njoo, mimi nataka nikurejee, kadha wa kadha. Wanaonekana baadhi yao katika madirisha, wanawaita wale ambao walikuwa wake zao, na pale mimi zinipanda hasira tu, lakini usirejee tena, umesikia? Kwa hiyo mimi kesho naweza nikaleta watu. Kimya, hajiwi kitu, kila kimini kimya. Kisha atatafuta namba ile kwa ngeni ngeni, asubuhi yake atampigia simu, mimi mtu fulani ushanjua nilikuwa baba wa watoto wako fulani, nataka kwamba nikurejee. Na mwanamke naye kwa pengine hata hana chochote alichokuwa iko nacho, anambia mesha poswa lakini, kumbe hata hajaposwa. Kisha baadaye ukana shoga zake akamwambia sikajitiatia kuniacha, nimemtia pressure, sasa hivi anakuja usiku hapo, ajifakasi msikii, nasubiri malizike miezi hii, kisha baadaye ndio nimwambie haya njoo, lakini ukome. Yaani hizo hali zipo. Sasa hasira siku zote inakuwa ni hasara. Hasira inakuwa ni hasara. Kwa hiyo mtu anatekana kwamba ajitahidi kuitunza ndoa yake ambayo Allah aliompa taufiki. Na mtu anajitahidi kuhangaika, kufanya bidii hii na ile, kutafuta mahari, kutafuta banda, nyumba kwa maana, na kutafuta vitu kwa gharama kubwa sana. Kisha leo kwamba mtu anamuoa mwanamke kisha anamwacha katika hali ambayo ilikuwa nyepesi nyepesi. Sasa hili ni jambo ambalo kwa baya sana, hali takana kimelezo yake zaidi atafuata baada ya dhana insha Allah tabaraka. Naam. Kwa hiyo Yeleweke na ifahamike kwamba wanandoa wanatikana kwamba matatizo yao wayasolve na watatue wenyewe, au wengineo katika watu ambao walikuwa wakaribu bil hikmati, kwa hikma wal haqi na kwa haqi, wal adili na kwa adilifu, duna ilhaqi jawri bi ahlihima au maili lahu, pasi na kufanya dhulma kwa mmoja wapo na kupendelea upande wote au mtu akamili upande mmoja. Fa innal adla asasu salamatil hil, kwa sababu uadilifu ndio msingi wa kusalimika katika kutatua lile tatizo. Wadawamu la asharati zawjia, na ndio msingi wa kudumu wa yale maisha ya kindoa na yale ana ule mchanganyiko wa kindoa, duna nizai, pasi na kupatikana nizaa yote ile, au khisam yudhkar, au pakapatikana magomvi ambayo atakokuwa anatajwa, bali papatikane kutengeneza. Sio kwamba labda mwanamke ameleta kesi kwao, wale wazazi wake wakasema hatujashindwa sisi kukulisha wewe, kama shashindwa atuambie tu. Huu sio msingi ambao ulikuwa mzuri kwa wazazi hao, bali msingi ambao ulikuwa sawa. Kesi ikija, wale ambao walitoa kesi wanatakana wawe na uadilifu, lengo lao iwe ni kutengeneza. Ndio maana Allah akasema fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha, hapana makosa kwa wao kusuluhisha baina yao kwa ile sulhu. Wasulhu khair, na sulhu ni bora, kwa maana sulhu ni jambo ambalo lilokuwa linatakiwa. Kwa hiyo kutengeneza ni jambo ambalo lilokuwa limeamrishwa na sheria ya Uislamu. Fal ahsanu fi hadhihi alhala, jambo ambalo kwa zuri katika hali hii ambayo inopelekea kuonyesha kwamba baina mke na mume kuna matatizo, basi an yusliha bainahuma sulha, ni kuweka sulhu na kusuluhisha baina yao. Bi an tasmaha almar'atu an ba'dhi huquqiha allazimatu li zawjiha ala wajhi tabqa ma zawjiha. Kwa mfano hawa wanandoa wawili wamegombana, wao wenyewe kwanza watakana wasuluhishane. Mwanamke anajua kwamba mume wake labda amefanya jambo ambalo kwa baya, kwa hiyo ikapelekea kwamba mwanamke akaona bora kuna baadhi ya vitu, baadhi ya haki zake zisamehe kwa mume wake, alijua njia kutaka kubakia na mume wake. Ima antarudha biakalli min alwajib, ima kwa kuridhia kwa ule uchache katika yale mambo ambayo alikuwa ya wajibu laha kwake, minan nafakati, katika nini, katika matumizi, malisho ambayo analisho ya chakula au kiswa au mavazi au ilmaskani au makazi au ilkismi au kigawanyo, kule kugawanya. Bi antusqita haqqaha minhu, yani akawa akaamua mwanamke adondoshe haki yake katika zile haki zake. Au tahib yaumaha wa lailataha lizawjiha, au akaitoa hiba siku yake ile na usiku wake ule kwa mume wake au kwa mke wake mwingine yule mume wao. Au libaratiha, au kwa kule kuhofia madhara ambayo alikuwa yuko nayo, yakaona kwamba mimi sasa hivi tendo la ndoa siliwezi, kwa hiyo acha kwamba nibakie kwa mume wangu, lakini kwamba siku yangu hii inaitoa kwa fulani na fulani na fulani. Labda kama mtu ana wake zaidi ya mmoja, wanawake zaidi ya wili, akatoa siku ile kwa ajili ya kubakia kwa mume wake. Wanasema maulama, fa idha tafaka ala hadhihi alala, watakapowafikiana juu ya hali hii, maana yake kwamba mwanamke akitoa ile siku, yeye mwanamke akatoa siku ile na mwanamme akaridhia, basi wakiwafikiana juu ya jambo hilo, fala junaha, hakuna makosa. Wala ba'sa alaihima fiha, wala hakuna ubaya juu yao katika jambo hilo. La alaiha wala ala zawji, hakuna ubaya kwa huyo mke wala hakuna ubaya kwa mume. Fayajuzu hina idhin li zawjiha albaqa'u ma'aha, na itajuzu kwa mume wakati huo kubakia na mke wake huyo. Ala hadhihi alhal, juu ya hali hii. Wa ya khairun min alfurqa, nalo jambo hilo ni bora kuliko kutengana. Walihadha qala subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili hii ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wasulhu khair, na sulhu ni bora. Wa yu'khadhu min umumi hadha al-lafzi, na patachukuliwa katika ujumla wa lafzi hii, wal maana, na maana anna sulha baina man bainahuma haqqun. Asema wasulhu, asema inachukuliwa al maana anna sulha bayin min bainihima, kwamba sulhu ni jambo ambalo kwa liko wazi baina yao, haqqun ni jambo ambalo kwa haki, au munazaatin fi jamil ashiya annahu khairun min istiqsa'i kulli minhuma ala kulli haqqihi. Asema kwamba sulhu ni jambo ambalo kwa liko wazi baina mke na mume, na ni jambo ambalo kwa haki, na jambo ambalo linatakana, au kwamba watu ikiwa tulitaka jambo hilo wataingia katika mizozo katika mambo yao yote, na kuto kufuatilia kiundani kabisa katika zile haki ambazo zilikuwa zipo kwa kila mmoja wao. Waqala ta'ala, na Allah akasema, wa in khiftum shiqaqa bainihima, na ikiwa kwamba mutaogopea mipasuko baina yenu nyinyi, fabathu hakaman min ahlihi, basi pelekeni hakimu katika watu wake mwanamme, wa hakaman min ahliha, na pelekeni hakimu ambaye atakisimama kutoka katika upande wa mwanamke, in yurida islaha, ikiwa kwamba mtakuwa mnakusudia kutengeneza, ikiwa kwamba mtakuwa mnakusudia kutengeneza, iwafikillahu bainahuma, basi Allah atawafikisha baina yao. Inna Allah kana aliman khabira, kwa hakika Allah amekuwa yeye aliman khabira, ni mjuzi tena mwenye habari ya mambo yote. Allah yeye amekuwa ni mjuzi na mwenye habari ya mambo yote. Kwa nini akamalizia hivyo Allah kwamba yeye ni mjuzi na mwenye habari ya mambo yote? Ameweka maneno hayo Allah, na akasema maneno hayo kwa maana hawa wasuluhishaji hawa, ikiwa wao wataficha, lengo lao sio kutengeneza, lengo lao kufisidisha zaidi ile ndoa, lengo lao kwamba kuiharibu zaidi ile ndoa, basi wajue kwamba Allah yeye ni mjuzi, anajua na ni mwenye habari. Hata ikiwa kama nyinyi itakuwa mna malengo yalikuwa mabaya, basi muelewe kwamba Allah anajua. Na Allah amesema in yurida islaha, ikiwa kwamba hawa wasuluhishaji watakuwa wanakusudia kutengeneza, yuwafikillahu bainahuma, Allah atawafikisha tu baina ya ndoa hiyo, yani baina yao wawili. Pemetokezea mizozo na ikawa watu wamegombana, lakini akatolewa hakimu pande huu na hakimu pande huu, lengo na madhumuni kusuluhisha, basi Allah atapitisha suluhu. Ila iwe huyu mwanamke hamtaki kiukweli nani mwanamke, au mwanamke hamtaki kiukweli mwanamme. Simelewa hapo. Kuna tofauti baina magomvi ambayo yalikuwa yapo baina ya wanandoa. Haya wamezozana mpaka kila mmoja kana mchukia mwenzake. Lakini kwamba moyo wake mwanamme upo kwa mke wake, na huyu mwanamke moyo wake upo kwa mume wake. Lakini kumejengeka chuki baina yao. Basi akipelekwa hakimu upande wa mwanamke, na akipelekwa hakimu upande wa mwanamme, ikiwa lengo lao ni kutengeneza, basi sulhu itapatikana. Lakini ikawa kwamba mwanamme hamtaki huyu mwanamke kabisa, yani hapo hata ipite jambo gani, suluhu itakuwa ni jambo ambalo gumu sana. Kama ndoa moja ambapo mzee wa mwanamke aliwahi kunipigia mimi simu, alinipigia simu akanambia, ah, wewe ndio ulokuja kuozesha ndoa hii? Ndio. Sasa naona kwamba sielewi haya mafungamano ya huyu binti yangu na huyo mume ambaye alikuwa amekuja kuoa. Manake hajapita siku leo siku ya ngapi? Nikamwambia kama hivyo sawa, mimi nitamtafuta, nitazungumza naye. Nikamuita yule nikazungumza naye. Nikazungumza naye mpaka tukaamua sasa katika mazungumzo tukutane familia mbili baina yake yeye na ule upande wa mwanamke. Kwa hiyo tukakutana. Tukaanza kuzungumza. Kumbuka siku kuanzia dhuhuri kuitengeneza ile ndoa. Kazungumza dhuhuri, la asiri, mpaka magharibi na isha yake. Ah, huyu kwamba ana makosa huyu. Yaani yule mwanamume anasema yule mwanamke, huyu ana makosa, ajitengeneze. Na yule mwanamke yeye moyo wake una mapenzi na yule mwanamume. Sasa mwisho anawaambia kwamba haya yote yashakaa sawa, simama basi, upeane mikono. Ah, mimi nishamwacha zamani. Ha? Mimi ala siko daya sawa, ala simtaki hasa. Anambia sasa wewe lao ungeniambia kabla kufika hapa, mimi usingenitabisha na muda wangu wote wa kuacha firika zangu nikaja hapa kumbe mwanamke ushamwacha. Na wewe mwenyewe atakumrejea huko tayari na ala una nia hiyo. Kwa hiyo ikiwa kuna moyo wa sampuli kama hiyo, basi na kwa jambo hilo ni gumu sana. Jambo hilo linakuwa ni gumu na nzito kwa sababu tayari moyo wake mwanamume unakuwa ushafanya ushakataa. Au moyo wa mwanamke moyo wake unakuwa ushafanya nini? Ushakataa. Na wewe unalazimisha tu. Mimi itabidi uniache. Sasa sema uniache. Mara kwanza kuingia umeshikiwa kisu. Mara pili unaona kwamba mwanamke kakusubiri umelala, amefungua nguo yako ile asiri na kisu chake, ukashtuka vu. Vipi yani? Yaani kumbe alikuwa anataka ikate ile sehemu ya siri. Sasa bado tu wewe walazimisha. Eh? Mimi malaki nakupenda, mimi malaki kadha. Sapo manake ndoa hiyo moyo wa mmoja ushakufa hautaki. Usilazimishe wewe mwanamme katika hali kama hiyo. Kwa sababu anaweza kaja kufika maafa kwa makubwa sana. Na mabalaa yalikuwa mazito sana. Na mitihani ambayo ilikuwa mikubwa sana. Sasa hali kama hizo zinakuwa ni zenye kutokezea. Kitokezea hali kama hizo na ushaona kwamba kuna ugumu hali kama hiyo, basi bora usilazimishe wewe mwanamme. Ametaka umwache, mwache. Fahadhi al-ayatu, basi aya hii tubayinu anna al-islaha baina az-zawjayn amrun wajibun. Inabainisha kwamba kutengeneza na kupitisha sulhu baina ya wanandoa wawili ni jambo ambalo lilikuwa la wajibu. La yajuzu tajawuzuhu, haijuzu jambo hilo kulikiuka, haifai kulikiuka jambo hilo. Ikawa watu hawataki kupitisha sulhu baina ya wanandoa wawili. Fa idha kana al-islahu baina an-nas matluban shar'a, basi itakapokuwa kupitisha sulhu baina ya watu ambao walikuwa migombana ni jambo ambalo litakiwalo kisheria, watu tu wa kawaida si wanandoa, kwamba vimepita magomvi haya na yale, basi kupitisha sulhu baina ya wanandoa, yani kupitisha sulhu baina watu ambao wamezozana ni jambo ambalo litakiwa. Fa innal islaha baina az-zawjayn aktharu talaban, basi jambo la kupitisha sulhu baina wanandoa wawili kutakiwa kwake au vile ambavyo linavyotakiwa litekelezwe ni kukubwa zaidi. Wa dhahiru al-amri fi qawlihi, na dhahiri ya amri katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Anasema amri iliyokuja hapo annahu lilwujub, dhahiri yake inaonyesha kwamba amri hiyo ni ya wajibu. Li'annahu mimbabi rafi madhalim, kwa sababu jambo hilo lipo katika mlango wa kuondosha yale mambo ya dhulma. Wa rafi madhalim, na jambo la kuondosha mambo ya dhulma, min al-umuri alwajibati ala al-hukam, ni katika mambo au ni miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ya wajibu juu ya wale mahakimu. Kwa hiyo ieleweke, ifahamike, mizozo inapotokezea baina zaujaini, baina wanandoa wawili, basi kupitishwa sulhu ni jambo ambalo lilikuwa la lazima. Wao wenyewe kwanza wanandoa wawili wajitahidi wapitishe sulhu, na ikishindikana basi watafute pande mbili, pande ya mwanamume itafute mtu ambaye alikuwa na hikma, mtu ambaye alikuwa ana uoni ambao alikuwa mzuri na nia yake ni nzuri kuipendelea kheri ile ndoa, na upande wa mwanamke utafute mtu mithili ya huyo ambaye alikuwa mitafuta upande wa mwanamume. Kwa hiyo hawa wakutanishwe, kisha wakutanishwe na ndoa wili, ndoa hii isuluhishwe ikae katika hapa hala paki. Imeshikindikana hivyo, basi itapelekwa katika mahakama zile ambazo za Kiislamu, mahakama zile za Kiislamu kwenda kusuluhishwa ile ndoa na kutengenezwa ile ndoa. wengi ambao wanaokwenda kule katika zile mahakama ni wanakuwa ni wanawake, na lengo lao kubwa si kwenda kusuluhishwa, lengo lao kubwa ni kwenda kudai talaka, kwa sababu mwanamme kashamshikilia ampe talaka lakini hatoi mwanamme talaka. Kwa hiyo amepata kishawishi akamwambia nenda kule mahakama ya kadhi, nenda kadai talaka, utapewa tu talaka yako, jilize kule, kisha ukifika ukishakulia basi wewe utapewa talaka yako. Na zamani ilikuwa kwamba mwanamke akienda pale akijiliza, nimeonewa, nimekuwa hivi, nimekuwa kadha, mimi huyu nini, nataka talaka yangu kadha kadha, basi wale hutoa nini, hutoa talaka. Lakini wamewekwa kitako, wakaambiwa kwamba jambo la ndoa ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana, na wakapewa ile muhimu wake, na lengo ya kuwekwa hizi mahakama ni kutengeneza ndoa, sio kuzifarakanisha. Kwa hiyo sasa hivi imekuwa ni vigumu sana kutolewa nini, kutolewa talaka. Mwanamke anaweza kenda kule akasema, inaonekana yule kadhi yule rafiki yake yule, yani rafiki wa mume wangu yule, yani kwa yale majibu au kwa yale maelezo ambayo mtu anopewa, yani wanawake sasa huenda katika dhana za kumdhania yule kadhi, kuonyesha kwamba ni jambo ambalo kwamba limekuwa gumu sasa hivi kusema mtu anakwenda kule akapata talaka tu ovyo ovyo. Ile jambo halipo, ile jambo halipo. Na kwa nini wanawake wanafika kule? Kwa sababu wanawake wamekosa usulubu na hawana utifu wa umezao. Ndio mtu ametoka mgumu sala aje mwaga mwake. Kwa sababu mwanamke anatekana akitoka mwage nani? Amwage mume wake. Na akimwage kwamba mimi nakwenda sehemu fulani hataji ile sehemu. Bila shaka kama huyu mwanamke alikuwa ni mtifu, mume hatomruhusu. Atamwambia kama unakwenda huko mimi sijakuruhusu kwenda. Lakini leo wanawake kwa sababu ya kutokujua nidhamu ambazo wanatekana wawafanyie waume zao, ndio imepelekea sasa kuwa katika hali kama hiyo. Mwanamke anaweza katoka sehemu bila kumwaga mume wake, akaenda sehemu. Kwa hiyo mume anajiona barua tu kaletewa. Inatoka wapi? Inatoka mahakama ya kadhi. Anaitwa mwanamme. Aende akahukumiwe. Kwa hiyo mwanamme sasa amefikishwa mahakama ya kadhi. Akishafikishwa mahakama ya kadhi tena mwanamke huyataja mambo ya ndani yote. Kwamba huyu kadha, huyu hivi, huyu hivi. Sikiliza hata jongo wake hapa ndio mtungi. Simelewa. Yaani mahakama ya kadhi kuna mengi kule. Yaani kuna mambo mengi sana. Sasa ni mambo ambayo yalikuwa bakie ndani ya nini? Ndani ya ndoa. Sasa usijokaoa kiruka njia. Ukioa kiruka njia ndio kitakufikisha katika mahakama hizo. Haina maana kwamba kila anokwenda kule kwamba viruka njia la, lakini ninachokusudia kwamba ni mwanamke ambaye alikuwa amekosa mafunzo ya Uislamu. Kwa sababu mwanamke ambaye alikuwa amepata mafunzo ya Uislamu hawezi akatoka bila idhini ya mume wake. Hawezi akatoka. Lazima atamtaka ruhusa mume wake. Lakini leo unakuta kwamba wanawake wengi hawako katika mafunzo ambayo yalikuwa sahihi, walikuwa wamelelewa Kiislamu, wakaleleka vizuri, wakawa kwamba wapo katika utiifu wa ume zao. Na mara nyingi sana wanawake huwa wanapata vishawishi. Ndivyo ambavyo vinavyowapelekea wao waweze kushawishika, waweze kwenda katika sehemu kama hizo na kuyafanya mengi ambayo yanakwenda kinyume na madaraka ya mume. Na magomvi mengi yanatokezea kwa sababu wanawake wengi wanakuwa si watiifu. Haina maana kwamba wanaume na wao hawakosei, la. Wanaume na wao wanakosea. Na mwanamme anapokosea, siseme mimi mwanamme tufanye maisha tu. Kuna baadhi ya wanaume wako katika sampuli hiyo. Amemkosea mke wake, basi badala kumuomba samahani na kutengeneza katika lile kosa, anaambia mimi mwanamme tufanye maisha. Huu pia sio usulubu wa kutengeneza katika magomvi yanojiri katika ile ndoa. Mwanamme amekosea, ni vyema akakaa na mke wake na akamwambia, hapa ambapo uliponiambia, uliposema moja mbili tatu, naomba unisamehe, nimekosea kweli, mimi binadamu. na sio hili tu, ukiniona jengine lolote lile na kwenda kombo nirejeshe katika mstari, tena baadaye mwambie na mke wangu nakupenda. Tumefahamu, sio uonyesho shupavu wa kusema mimi mwanamume bana. Sasa wewe mwanamume ukosei au vipi? Unakosea. Sasa kubali kukosolewa na mke wako. Na ukipata mke ambaye anakukosoa kwa njia zilizokuwa nzuri, mshukuru Allah. Umepata mtu ambaye alikuwa ni mzuri, mwema. Kadhalika na mwanamke na yeye akubali kukosolewa na mume wake. Baadhi ya wanaume wao wakikosolewa mara kwanza, mara pili, mara tatu, sasa anakuja juu. Kishakuwa bughudha sasa. Mara kwanza nilikuachia tu. Mara pili pia nilikuachia, mara tatu hii. Nijisikie mara nne katika kuzaba kibao. Kila anofanya mimi kosa. He? Sasa mume wewe au mume mimi? Kuna baadhi ya wanaume wako katika sampuli kama hiyo. Na maneno kama hayo. Na wanawake na wao vile vile wapo kwa sampuli kama hiyo. Kwamba unashambulia tu. Yaani mimi kwangu kila nilofanya sio jema. Baadhi ya wanawake vile vile wapo ambao walikuwa katika sampuli kama hiyo. Sasa hawa wote hawajajielewa. Ukimsikia mwanamke mwanamume anasema hivi, hajajielewa ni nani katika ndoa yake, na ukimsikia mwanamke anasema hivi, hajajielewa ni nani katika ndoa yake. Waliokuwa wanajielewa katika ndoa zao, ninapotokezea kosa, mmoja wao amekosea, basi kulitengeneza kosa hilo, yule mkosoaji anamkosoa yule mmoja ambaye alikuwa amekosea, ima mume au mwanamke, na yule ambaye anakosolewa na yuko tayari kukubali lile kosa, kukosoleka anakubalika, anakubali kukosolewa. Sasa ni jambo ambalo likiwa linapita katika hali kama hiyo, ndoa hiyo inakuwa inadumu. Lakini ndoa nyingi unasikuta kwamba zina mizozo mingi sana, zina sintofahamu nyingi sana, na usuluhishaji unakuwa ni wenye kukosekana. Kwa hiyo wale ambao walikuwa katika ndoa na ikawa ndoa zao zina mizozo, zina magomvi ya hapa na pale, mwanamme amechukia kumchukia mke wake, basi arejeshe moyo wake mwanamme, aweke na chini ule moyo wake, amweke kitako mke wake, afahamishe katika njia iliyokuwa ni nzuri, katika njia iliyokuwa taratibu, na kumuonyesha kwamba anampenda mke wake. Na mwanamke siku zote akisikia maneno mazuri kutoka kwa mume wake, hata kama alikuwa na chuki gani, chuki zinapungua na moyo unalainika, unakuwa katika hali ya kuwa ni nzuri. Lakini leo watu hawazungumzi vizuri na wake zao, na wanawake na wao wake nao hawazungumzi vizuri na waume zao, ndio unakuta kwamba sintofahamu zinakuwa zinajiri mara kwa mara. Lakini wewe mwanamume ndiye kiongozi, ukiona mke wako kwamba labda ana maneno makali, kaa naye mfahamishe katika njia ile kuwa ni nzuri. Ukimuona na vitendo vilivyokuwa sivyo, kaa naye mfahamishe katika njia iliyokuwa ni nzuri, na huku ukionyesha kwamba una upendo wa dhati juu yake. Na ukionyesha kwamba una upendo wa dhati juu yake, mke huyo atatengenekea. Lakini sio kwamba yeye ametoa ndaro na wewe ukarejesha ndaro, au yeye amefanya kitendo kibaya na wewe ukafanya kitendo kicho kwa kibaya, kaambia huyu nitamuonyesha leo. Hapo itakuwa mnashindana. Itakuwa mtengenezi ndoa yenu. Mtakuwa manaki kila siku kila moja ni babe yeye tu. Hiyo sio ndoa ambayo inatakana ijengwe katika misingi ile kwa mizuri. Misingi ile kwa mizuri, tatizo likitokezea patafutwe njia ambayo kwa njia hii tutatatua tatizo hili. Lakini mtu akitumia ujinga katika kutatua tatizo, hatoweza kutatua tatizo ambalo lilokuwepo katika ndoa. Sasa wanaume ndio ambao wamefanywa kuwa ni wasimamizi wa waume zao. Kwa hiyo mwanamume anatakana awe makini sana. Awe ni mtu ambaye anatumia akili ya ziada katika kuhakikisha ile mizozo inatatuka katika ndoa. Haiendelei. Na akiona kwamba mke wake ana uzito, basi amweke kitako na siku nyingine amtoe sasa akakaa naye sehemu faragha, anajua kwamba hapa amemtoa, amemuonyesha upendo fulani, kisha baadaye sasa anajua kwamba hapa kwa haya ndio afanya. Huyu sasa hivi moyo wake atansikiliza tu kwa haya anazungumza. Pitisha ile dawa ambayo unakusudia kuipitisha, kwa sababu wewe wakati ule unahesabika kwamba ni daktari wa kutatua lile tatizo au wa kutibu lile gonjo ambalo kwa lipo kwa mke wako. Sasa unatakana uwe ni daktari mzuri. Daktari mzuri anakuwa mshambulii mgonjwa. Daktari mzuri anakuwa anamtibu mgonjwa katika hali ambayo ya kumuonea huruma yule mgonjwa. Lakini huruma ambayo inakubalika kisheria. Sasa na mume naye anatakana atibu matatizo ambayo yalikuwa yapo kwa mke wake katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri na katika hali ambayo ilikuwa Uislamu umeelekeza. Watu wakifanya hivyo, ndoa zitakuwa ni zenye kuendelea. Ndoa zitakuwa ni zenye kudumu. Ndoa zitakuwa ni zenye kuingizwa baraka iliyokuwa kubwa kabisa. Ndoa zitakuwa ni zenye kumiminiwa fadhila na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanamume wa sampuli hii, Allah atakuwa ni mwenye kumfungulia katika hali tofauti tofauti. Atamfungulia kimawazo, kumpa mawazo aliyokuwa mazuri, na atamfungulia vile vile katika fikra zilizokuwa nzuri, na atamfungulia katika hali zilizokuwa nyingi sana ambazo yeye hakutarajia kuzipata hali hizo na khairi hizo. Lakini yeye ametumia bidii na huko akiwa anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kutengeneza na katika kusuluhisha. Pia usisahau upande wa kumuomba Allah, ya Rabbi, na kuomba nisaidie katika kumtengeneza huyu mke wangu. Muombe Allah, nyanyuka usiku, basi utakuwa ni mwenye kufanikiwa. Toe mfano mmoja. Kuna ndoa moja, mwanamke aliolewa na jamaa mmoja. Huyu jamaa wakati alipokuja kumposa, walitoka familia ya mwanamme, walikuwa hajajua kama jamaa yao kenda kuposa. Wakatoka baba wa mwanamme na mama mwanamke, wakaenda katika ile familia ya mwanamke, akakutana yule mwanamke, akamwambia, "Ah, wewe umoja uposa na fulani, usikubali kuolewa. Ana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usikubali, sisi tumemzaa wenyewe tunamjua." Na posa ishapita na mahari yashakatwa. Yule mwanamke akakaa akatafakari. Akaona wazali ishafikia hivi, wacha nitamuomba Allah. Mwanamme ana sifa ya ulevi, mwanamme ana sifa kadha, akapoa sifa tele ambazo zilikuwa ndizo na zilikuwa sizo. Lakini kweli mwanamme hayuko katika mazingira alikuwa ya kawaida. Yule mwanamke akaupiga moyo wake konde. Akasema, mazali shafikia hapa, wacha tuingie. Akaingia katika ile ndoa. Kuingia katika ile ndoa, kuna baadhi ya mambo kweli akayakuta kwamba yule mwanamume yuko nayo, na kuna baadhi ya mambo hakuyaona, kwa sababu mwanamume kwa kuwa yule binti alikuwa anamtaka kweli, yule binti maana yake wa Kiarabu. Kwa hiyo akaona ayaache yale mambo mengine, akayaacha. Sasa yale ambayo alikuwa yuko nayo kweli, yule mwanamke akatumia bidii zake zote, kwa maana zote, kumtengeneza yule mume wake. Basi yule mume akatengenekea, alikuwa haswali swala tano, mwanamume yule akaanza kuswali swala tano, akawa sasa ni mtiifu kama yeye hakuna katika upande wa Mola wake, mpaka akawa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Basi wale watu wa familia ya mwanamume wakatokezewa kumpenda sana yule mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu ameweza kumtengeneza mtu wao mpaka akawa sasa ni binadamu kamili, binadamu ambaye alikuwa amekamilika, anaheshimika, anathaminika. Hili tukio analihadithia huyo mwanamke mwenyewe, kuhadithia baadhi ya watu. Wakati huo anahadithia watu wake wa karibu, na mimi nilikuwepo, ndio anaeleza hayo. Sasa ni jambo ambalo laonyesha wazi kwamba ikiwa kwamba mmoja lengo lake ni kutengeneza kweli, na mwingine baada ya kukosea akamtengeneza na akakubali kutengenezwa, basi matengenezo yanakuwa yanapatikana katika ndoa, na suluhu inakuwa inapatikana. Na huyu mwanamke wakati alipokuwa anamtengeneza yule mume wake na kumpa nasaha, alikuwa akiamka usiku akimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala sana ampe msaada wa kumtengeneza, kumuongoa mume wake. Na Allah akamuongoa yule, sababu lengo lake lilikuwa ni mume wake akae katika mazingira alikuwa mazuri. Sasa na yote yule ambaye alikuwa yeye anakusudia kwamba kuitengeneza ndoa yake, kumtengeneza mke wake, au mke kumtengeneza mume wake, basi apite katika njia ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwanza hasira jitahidi zizuie. Hasira hazijengi. katika ndoa hasira hazijengi. Na ni kitu ambacho kibaya sana, na ndio maana nakitumia shetani kwa kiwango cha kikubwa. Hasira. Sasa hivi mtu anaweza kusema mimi sina hasira. Mimi asamtifu. Simefahamu. Mmoja yeye alifika kusema maneno mabaya sana kwa zile hasira zilizokuwa zimemkaa. Na wanawake namna wanavyokuwa na vitimbi, kwa sababu wanawake na vitimbi kweli sio kahawana. Sema ingelikuwa inawezekana mimi ningemkata mwanamke huko kote huko, ngabakisha ile sehemu unayotaka tu. Yaani watu wanasema hivyo. Kaulizo kwa nini? Wanawake wana vitimbi sana. Wanawake wana kadha, wanawake wana hivi, wanawake wana kadha. Yaani mtu amefikia kusema maneno haya. Sasa kuwa wanawake na vitimbi, kuwa wanawake wana kadha, kuwa wanawake wana haya, wana yale, hayo yote yanatekana kwamba wewe mwanamume uliopoa uongozi, kaa chini yatengeneze haya. Nabii ibn Allah atakaa katika njia ile kwa ya sawa. Fikieni hapo kwa leo. Wallahu aalam.